As-salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tijdens emne, det handler om Ghazwat al-Ahzab, som er et meget stort slag i Sira, i muslimernes historie. Det er et slag, som mushrikin havde planlagt med henblik på at tilintetgøre islam, med henblik på at smadre islams fremtid fuldstændig. Det startede med, at to jødiske stammer, de lavede så meget facade i Medina, der hvor profeten sallallahu alaihi wasallam han boede. De lavede så meget facade, så meget rav i den, så meget røre, så meget oprør, at de faktisk blev nødt til at smide ud fra Medina. De blev nødt til at blive bortvist fra Medina. Så de her to stammer, de gik over i protest og søgte støtte hos Khaybar, en anden stor jødisk stamme i den arabiske halvø. Ikke langt fra hvad hedder det, Medina. Den her stamme gjorde det, at de gav dem støtte, og de sagde, at nu er vi trætte af de her muslimer, vi er trætte af Muhammad og hans folk, sallallahu alaihi wasallam. Vi vil gerne gøre noget, vi vil gerne komme dem i forkøbet, før de angriber os, og før de går imod os, og før de finder en løsning for at bekæmpe os. Så de gik sammen og lavede sådan en pagt. Og de samlede også andre stammer, andre jødiske og ikke jødiske stammer, og generelt mushrikin, som gav dem støtte i forhold til den her plan, som de havde. De havde altså en plan, som handlede om at ødelægge muslimer og ødelægge Medina. Noget af det første og noget af det største, de gjorde, det var, at de kontaktede Quraysh i Mekka, og snakkede med dem og talte med deres ledere, og blev enige med dem omkring, at nu skulle de til intet gøre Medina. Nu skulle de angribe. En gang for alle. Den her gang skulle de samle alle tropper. Den her gang skulle de stå side om side. Og den her gang, der skulle de samle alle deres ressourcer med henblik på at smadre Medina, gå ind og hvad hedder det, overtage Medina på den måde. Og fjerne islam fuldstændig på den måde. Så Quraysh gik med til det. Quraysh sagde, det er også vores chance. Nu har vi også andre støtte. Nu kan vi også bruge deres soldater. Vi kan bruge deres penge. Vi kan bruge deres netværk. Det er nu, vi skal angribe alle sammen. Og det er der, hvor Ghazwat al-Ahzab, den i virkeligheden starter. Muslimerne får selvfølgelig besked. De får besked på, at mushrikin, de planlægger et meget, meget stort angreb. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, han kommer i en situation, hvor han inviterer. Han laver shura hos de vigtigste folk i Medina, og dem, der har styr på krig, og de her folk, som virkelig kan bidrage med rigtig meget i den her forbindelse, som kender de her stammer osv. Han spørger dem, og de laver shura. Og der er en sahabi, som anbefaler, at man bygger et stort hul, at man graver faktisk et meget, meget stort hul, som de så kalder for Al-Khandaq. Det her Al-Khandaq, som er et stort hul, der var rigtig mange kilometer langt, der var op til 5 kilometer lang, og også et dybt hul, det skulle være en barriere for, at de her mushrikin skulle komme ind til Medina. Det er sådan, at Medinas geografi består på den måde, at den er omringet af to meget store bjerge. De her to store bjerge har et meget, meget barskt landskab. Der er massiv, altså der er sådan nogle klipper, der er sten, som gør det besværligt for folk at komme igennem, og deres udstyr, kameler og heste og sådan noget. Det var ikke muligt at komme igennem de her to bjerge. Og det er forestillet, det er øst og vest i forhold til Medina. Syd for byen, der havde de Bani Qurayda, som var en anden jødisk stamme, som havde base der. Og Bani Qurayda, dem havde de en aftale med. Det vil sige, muslimerne havde faktisk en pagt. De havde en fredspagt sammen med Bani Qurayda. De havde en aftale, der gik ud på, at de under ingen omstændigheder ville tillade fremmede styrker eller andre om at komme ind i muslimernes område i Medina. Så på trods af, at de var jøder, så havde de stadigvæk en pagt og en aftale med Al-Ansar i Medina. Det eneste sted, hvor der var frit spil, kan man sige, eller fri bane, det var nordsiden af byen, og det var der, hvor muslimerne byggede Al-Khaybar. Så det var der, hvor det her store hul, det var. Så angrebstidspunktet kom, Og yani musharikin, de var et meget, meget stort flertal. De var 10.000 mennesker, 10.000 soldater. Og det var uhørt. Man har aldrig set noget lignende i den arabiske halvø før, at 10.000 soldater skulle samles på den måde, med henblik på at tilintetgøre en hel by. Så det var helt, helt uhørt, og muslimerne var meget nervøse i Medina. De vidste slet ikke, hvad de skulle gøre. De var rigtig bange for, hvad der nu skulle ske. Så det, der skete, det var, at de byggede den her Al-Khaybar. De byggede det her meget, meget store grav i nordsiden, og så stod de der og holdt vagt. Og så havde musharikin meget, meget svært ved at komme igennem. De havde svært ved at komme igennem og kravle ned og grave sig ned og komme op igen og så kæmpe mod muslimer derefter. Muslimerne stod og ventede på, at der var nogen, der skulle bryde den her barriere og komme igennem, lykkes med at komme igennem. Og så kunne de bekæmpe dem derfra. Fordi de havde ikke nogen chance. De var 3.000 mennesker, og de andre var 10.000. Og lige så snart, at der var nogen, der kom igennem den her barriere, så blev de bekæmpet. De blev enten dræbt, eller de blev tvunget tilbage igen til der, hvor de var. Så det var det, der var sket. Men den her situation skabte rigtig mange andre bivirkninger. Det gjorde, at musharikin havde omringet hele det område, som i øvrigt var åbent. Så muslimer kunne ikke få de forsyninger, de var vant til. De kunne ikke få mad. De kunne ikke få frugter og grøntsager, de var vant til. De kunne ikke få de ting, som de havde brug for. De kunne ikke lave handel, som de kunne tidligere, osv. Så der var nærmest boykot. De var omringet, og de kunne ikke gøre andet end i virkeligheden at vente på Allah subhanahu wa ta'alas hjælp. Så der var masser af bekymring og angst i blandt al-Ansar. De tog i øvrigt en måned at bygge den her store grav, så det var meget, meget lang tid, og det var en rigtig, rigtig hård opgave. Men det var en nødvendig opgave at bygge Al-Khaybar. Så med andre ord, det der er tilbage nu, det er, at vi har den her grav, og så har vi på den anden side Bani Qurayza, som er det eneste sted, hvor muslimerne nærmest har helle, hvor de har beskyttelse fra sydsiden. Og Quraysh og musharikin er selvfølgelig klar over det. Og det de gør, det er, at de kontakter selvfølgelig Bani Qurayza, de kontakter lederen, og kontakter de folk, der har noget at skulle have sagt i stammen, og siger til dem, at I får virkelig mange fordele, hvis I går med til at give os frit spil, og hjælpe os med at få adgang til Medina. Og de blev ved og ved og ved, og til sidst så brød de den her pagt. Bani Qurayza gav dem ret. Bani Qurayza fulgte Qurayshas anbefaling og de andre stammers anbefaling. Så de var fuldstændig ligeglade med den pagt og den aftale, som de havde lavet med muslimer i Medina. De brød den her pagt, og det er også noget, brødre og søster, vi ser i dag. Det er noget, man gør som reglen mere end undtagelsen. Det er, at man laver pagter, men man respekterer dem ikke. Man laver en pagt, der hedder Oslo-pakten eller Oslo-aftalen omkring Israel-Palæstina-konflikten. Der er ikke nogen, der respekterer den. Der er ikke nogen, der går op i den. Man laver Genève-konventionen. Der er ikke nogen, der snakker om den eller respekterer den. Den bliver nævnt en gang imellem, men ellers ikke. Så med andre ord, de pagter, som der bliver lavet, får ikke den respekt, som de skal have. Og det var det, som jøderne også viste og demonstrerede dengang, at de brød den her pagt. Så det der sker nu, det er, at musharikin, de har faktisk frit spil ind til Medina, og de kan komme ind, som de har lyst fra sydsiden. Så de har gjort, Bani Qurayza har gjort det meget nemmere for dem at komme ind nu, og muslimerne, de havde ingen chance. Og det der sker, subhanallah, midt i den her krisetid, midt i den her ekstreme situation, som muslimerne befinder sig i, det der sker, det er, at rigtig mange muslimer, de får svage hjerter. De begynder at tvivle på islam. De begynder at tvivle på deres iman. De begynder at sige, hvor er jeg sulten? Hvorfor skal jeg gøre alt det her? Er islam virkelig det værd for mig? Skal jeg virkelig kæmpe så meget? Skal jeg virkelig leve med den frygt, jeg har, at jeg ikke engang tør at gå på toilettet, eller jeg ikke engang tør at gå bare 5 meter, uden at frygte, at nu kommer musharikin og dræber mig, fordi de har fået adgang til Medina. Er det virkelig det værd? Hvorfor skal jeg følge Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans retning? Så der skete en masse ravage, og det var en meget, meget stor psykisk belastning for rigtig mange muslimer i den situation. Men det vi også kan lære, det er, at vi på trods af, en krisesituation, fortsat har håb i vores liv. At vi på trods af, at vi har rigtig mange problemer, at vi har rigtig mange udfordringer i vores liv, at vi har utrolig mange ting, vi ikke når, eller mange ting, som bekymrer os i vores hverdag, at vi stadigvæk holder fast ved vores tro til Allah subhanahu wa ta'ala, og viden om, at der er en udvej af Allah subhanahu wa ta'ala. Så en der var mushrik, som blev konvertit i den periode, Na'im ibn Mas'ud, han var en helt ny muslim fra en stamme, der hed Radafan. Han var en helt ny muslim, som kom ind i islam, og han kontaktede profeten sallallahu alaihi wasallam og sagde til ham, jeg er blevet muslim. Er der et eller andet, jeg kan gøre i den her situation? Han var en af de ledende mennesker i den her stamme, og han tilbød sin hjælp. Han sagde til profeten sallallahu alaihi wasallam, hvad kan jeg hjælpe med? Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde til ham, gør det, der passer dig. Gør det, du ved bedst. Du kender selv din stamme og den problemstilling, de har. Så det, han gjorde, det var, at han skabte rør. Han skabte rør blandt mushrikin. Han gik over til Bani Qurayda, og så sagde han til dem, vil I virkelig gerne bryde den pagt, som I har med Medina, med Al-Ansar og Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vil I virkelig det? Fordi når Quraysh og de andre stammer, de har fået magten, og de har fået kontrollen over Medina, jamen så tager de tilbage til deres hjem. De rejser tilbage, de der mange dages, rejse i ørken. De rejser tilbage, de har deres værdigenstand, de har deres ejendom, de har deres huse, de har deres koner og børn og sådan noget. Alle deres værdier ligger der. I får ikke noget. I får ikke noget. Så i det mindste, så prøv at få en garanti fra dem. Det vil sige, få et slags depositum, før I går med til noget som helst. Og det samme gik han over og sagde til de andre stammer. Og den korte historie er, at han skabte ravage, og han skabte rav i den. Subhanallah. Og det er en af de ting, man godt må i en krig. Man må godt lave den her slags ting. Så det han gjorde, det var, at han skabte oprør blandt mushrikin. De stolede ikke på hinanden. Bani Qurayda mistede tilliden lige pludselig til de her stammer herunder Quraysh og de andre. Og de andre stammer kom op og skændes. De havde ikke en god kemi mellem hinanden. De var ikke klar til at gå i krig mod muslimerne og mod islam. Så de blev faktisk nedkæmpet på grund af deres oprør. Og subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, han gjorde også noget, som gjorde, at den her splittelse, den blev skabt hos de her mushrikin. Så det er Allah subhanahu wa ta'alas hikma bag. Derudover så sendte Allah subhanahu wa ta'ala også en meget, meget kraftig storm. En kraftig storm, som ødelagde deres mad, deres forsyninger, som de havde med på den her rejse. Alt den mad og vand og alle de tøj og værdigenstande, som de havde, det flød rundt, og det helt sejlede rundt for dem, på grund af den her storm, den smadrede det hele fuldstændigt. Så de havde ikke andre muligheder. De var i oprør med hinanden, de var ikke enige med hinanden, de skulle gå i krig hånd i hånd med nogen, som de ikke stolede på, som de ikke havde tillid til, og så kom den her storm oven i købet, sendt af Allah subhanahu wa ta'ala, som gjorde det endelige regnstykke, og så gjorde de op med sig selv. Det er nok det forkerte tidspunkt, det angreb på. Og så gik de tilbage igen. Allahu Akbar. Så det er Allah subhanahu wa ta'alas hikma, og det er et håb, som vi skal vide, at darsen bag, eller formålet bag, en af de her blandt rigtig mange, det er, at vi tænker på, at på trods af meget, meget svære situationer, så skal vi stole på, at Allah subhanahu wa ta'ala, han finder en udvej, og at der er en løsning, selvom det ser meget, meget sort ud. Wa jazakumullahu khairan.